수라 메위 이사야 후란주의 피톨루 인딘노루 가오 아비엔 그마디 추로 후란주의 암 피톨루 인딘 가데 크레제 타이에 인디 인디엔 투노데 블라소 블라데아소 나 레지 삼마로 팀 후노 레라 테이로 칼라빙구 암만 키다우디 가나 아드난가로 그마 칼라에다 노노 kidau gadea tiro kala njudoro tunodo leno dimetro bulduairo ngasana airo naiya njanodiki bare wuli bingru bisuno gadengonui koro bare kala jawalle danue unduma lewanui fado fi airo ngauya burwon ambo fado adi bara tuondo ulgno kam nan lewaye na the media barandodi tilandai amman bawa barandodi nandoro waldi faro adin jimo nammo awandan nada buyo yaiwo kidamaro gunuramju wajib tuna nangaro bare faro ada kolli faro fadoro lenui bala fiya ero ngawiye nayan jamoya awandan nada buyo amja dondi nadin isangano koro jamadro no do barga alae naiya karinjana wulguno amma sa bula laron gawe naiya mo wanjaya farsaron boluo tairo kati bulandoe sindero tanduna dama chinnie nairo kolnjaye amma ada nono no do barga alae karinjana wulguno nairo wulnjaki kiyama wakajia wom ambla adiedi amberni sodomba nanjawni koji isa am ansia alaya usadu kutundo amberni korajine kutundo amberni betsedai ta au ajab ajab nandong tadana sodi berni tirra sidonailang tadana tunkurang amjatu tade ajaja buwalang napchana amma kiyama wakajia womdo amberni tirra sidon naeda nanjawni koji nayi amberni kavar nambe samerowa samjay tmayau a kannuro kolnjai kam manando ngojana madi manani ma ngojo kam nayya wanjana madi wuma waso koro kam uwa wasana madie ti uwa sunoduna dama wajo ino. Fura fitulu yindindi waldu. Fura wanju fitulu yindindi karu kajiaro wala darania isaro kama tunumlang sedanama manande jaanaira. Isa etairo yulis radway samelang turi kiruko. Fano nairo kundo kadiso kalanjiso guwaktie njadakina. Koro kunduo kula duno kalado die sammayang njadakina. Aima rakte nairo njadiwao. Adi ae bare sedana manando jaae dhuro karundo kajijeni. Chundo samelang ruwada dhuro kajijo. Isa ya karunju kajidu. Sa adhan ruhu alae chake karu isa ya taitaje kajije. Usanjikana bawani. Kama samea dunai dalinjudi au ania rashiduwaso ilmuusoro grame tadawasana naro isa noomba nangaro. Aaboa, adama awara amau. Bawani awa sama muko niro chakana. Chiinea, wunduma tadada nojini. Koro wunduma bawada nojini say tadada amtairo tadadi isa nojia. Chirana ayeno. Isa suwarde furanju runjaro simduang awru wada charu idhi baraganja. Nairo wunjaki kuren naviyaso mayaso kada awru wada kuroro charana amman charu ni. Koro awo fanu wada fanduro charana amman fanjani yeno. Misal kam kanjima lima chidi samariae. Malum attawraya la isa rijapturo, chije tiro, sayina awi dike ro sawi soye fandiki yenia isa ye chiro awi chiro atawrayan ru wada di nda yiro tia krayem yano. Tie ala kumandea karu numgang ro numgang duno numgang hangal numgang raye koro kumaskinim ya kalan mga yiro raye yano. Isa ye kalkalo William ada de ro fandimi yano. Amma malam attauraya di ti jire maro fule duro maje isaro to wundu le kmaskinio yano. Daji isa etiro kamla jeri jale min chijina bala jeri koyro leji duang jawol korji maso tia kapchani linjani babakchani tia nunai kwalzane leera. Adha gai duang lima la jawol niye ise kamda kiru niya sigirije kwalje leeno. Lewi lae nadro ise tia kiru niya sigirije kwalje leeno. Kam chidi samaria elae bulawro chidi duwang nadro kadyo. Tia kiru niya jawro njunoje ise tunoanjuro kandawa dibena karwunno fijie kile kile eno. Daji tia koronjuro dam gnajie kuso tarambo chude tiro kiski eno. Wajina njua dinarus yindi chutulie kama kuso tarambe dhuro che tiro kam adhuro kiskine. Waldikia uli kojinaro yejema sama niro kalanjiki yano. To malam niyangwa churo ami yaku anien wundunja kamaski kam jawol korjimaso kaptana diyo tinetia kiworo. Malo atawrae kam tia njuno jina dama yenia isa etiro niye lene tia ideeno. Marta Maremma isa furanjwa leje duang bala laro kadira niya kamula chunju Marta tia fanjun kisao. Yanjuna chunju Marem fu kumadhia napkada mananju kurundu chidi duang Martaro kida sosa nguujie hangal ju jawro jada. Daji Marta na isa yaro ise tiro kuma ya nina uwa kwalsena runi kida dikidi ni lambono mnia. Tiro ulgene uwa bana suweno. Kuma diye tiro Marta awunguro hangal namjadi. Ama awfai dadi falmadie. Marem awungal wada krejo. Koro unduma nanjun tumoi wawo.